أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا دې څنګه دمو واقعیا دا د دېنې شوبې جواب د قسم چې خلاصه کې تاسو ته پیښی وو زکریا علی السلام د حالات او نقص اوس د عیسی علی السلام حالات ذکر کړي چې هغه د الله محتاج بندو مور د الله محتاج بندګنو او ولي او د الله نیکه خدا وو وګوره دا دې احتیاجات وتا ادا محتاجه دا غی دلالت قدی کی جدا آلحنو معبودان نم نیکان بندگان دا اللہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ او بیان کا دیتا دا نصیحت بطور پا کتاب دا اللہ کی واقعات مریم مقصد پا کی نصیحت دے جدا خلق بدین نصیحت والی فن واقعی قدی کے لیر حکمتو ندی اذن تبذت من اهلها کل چې پټډ شو د کورنۍ خپلنا مکانا شرقيا یو مکان د ورخات طرف ته معنا د کور مروتا قضاء حاجت لپاره او دې د ورخات طرف ته یو ځای دی الدلال هغه د زنانو لپاره مخصوص یو دور دا ته د فلشونو دور اوس ډیر نږدې وروخه دا دور نو او سمشته په بای زینو کې په قبایلو کې چې زنانو باقاعده ځان نه ځي الته صرف زنانه دي نارینه ته نشي تللی الته قضا حاجت کوي یا ته غسل مسلم بل یا بل څه هغه یې تکول شي زنانه یې نه تک شان دې دام یو طرف ته لاړه مکان شرقي ته مشرقي طرف ته یو دیو مشرق طرف ته نفتخذت من دونهم حجابا نوې نصلاه د دینه د بچکی دوه د پارا پردا ولی نیک خدلا نو صرف پا دی اکتفا نکی چی دا دیر زنانو دو نراشا نزان لے پردام جو نکلا چی دا سترگو نبشم کارو زنانی نوم چی دا دیر سترگی را باننے لگی خا نیکان خلق دیر حیاء کئی پردقی دانا چی کنی ہم جنس دی یا زنانو سر زنانو دی نگی آدھا کشان دی بربن لامبل کئی اگر چې نیکان خلق دا تلامل نفی خامخا سے جنگی منگی یا سیجولی از آغی نروس کو غسل کئی لیکن پردین ہو لگو لکا فاستخذت من دونهم حجاب فارسلنا الیها روحنا نرولی بمم دیتا روح دقبل طرفنا روح ہوتا مم دقبل طرفنا رولی بمم روح صوف دی جبریل علیہ السلام دی خان قرآن کریم کی دروح اطلاق کو جبریل علیہ السلام شعر دیر زینو کے نزلہ روح القدس اور روح الامین اور والروح من امر ربه نزل الملائکه فيها والروح روح جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا نجول كاغيتا شكل د بني ادم برابر ولي فرشته په خپل شکل کې نشي لیدل لکه جنو پیره په خپل شکل کې نشي لیدل لکه فرشتي نوري دي او جن ناري دي نوري او ناري والا پاکي نشي لیدل ها چې په خپل شکل کې او چې کله شکل بدل کی تمثل کی کنه نو به لیدې شي دوم تمثل کړل دی د انسان په شکل کې راغلل دی تمثل دې دوی چې حقیقت خو یو شان دی خو کار شي په بل کې دی په بل شکل کې دی او دا تمثل یوازې د انسانانو نه کله د عمل دی عمل دی او د عمل نه انسان جوړ شي او تشکل شي دا هغه هم تمثل وي قال الارواح تشكل من ذاتيكي تمثل الله ولي متا يو شكل ولا ولي جبريل عليه الصلاه والسلام او پرد نور غن ملائک دي او کرام دي کرام دي محمد رسول الله سره ملاقات شعر المعراج پښوا او حديث کې داټه کې راځي مستلت لي الانبياء ما تمثل شوي دي مستلت ناغداتي چې داوی شکل هغه تر اگر چې نه روح شتا ته نه وځي شتا لیکن دا هغه عمل هغه ته متشکل شو شکل ګراغه تا دا اعتراضونه دا فیزونه ختم شو چیرې دا وګوره کنه موږ چې وایو چې الخوا تری شي ابې رتیانو کتابونو کې لیکلي دي و دا انبیاء او اولیاء روحونه تسیرو په ملکوت السماوات والارض دا چې په اسمانونو زمته کې ګرځي را ګرځي کله یو خاص کله بل خوا خپل کتابونو کې دا خبرې لیکلي دي قران حواله بنشته د حدیث حواله بنشته خو یو ګور کنه انبیاء کرام نو نبی علیہ السلام ته متمسر شي نو ته متمسر شي له کنه انبیاء نبی راغلي دي داغي یو ګور راغلي دي داغي عمل الله غو ته متشکل کړل دي او زیات نه زیات کارواح راغلي وي صرف ارواح دي او الله غي له شکل ور کړل دي دا صرف د شپې سره خاصو نو نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امامت تو غیر د شاعت او دیګه دا فضیلت اختیار کوم وردا ځان له خبره دا جدا تاسو سید دی ګورې لکه څنګه چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یې نه سید ول دی ادم خدا فریدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج پښه باندې چې کله د جنتون سیل کونه پاګې کې مخ کې وي سمعت خشخش الله بلال امامي ما شو کتل بلال زمانہ مخ کې روان دی بنال رضی اللہ عنہ هم دلته دی وجود هم دلته دی روح هم دلته دی دا پر سو کوی کر دی دا دا عمل الله په شکل کړل دا او خشخشا نا اور دا دا د خو کو شهر می اور دا هر انسان د خو خپل یو کش دی چې کله ستا دا غسر ډیره واته ته یو غره دیوال نه خور روانی کنه ته به وای ير پلانې را روان دی دا خو دا کش نه معلومه بیا روس دی اگر تا پوسم کړو ما په تو پر ولې نه مانه مخکې روان دی ته کوم عمل کوي اغه وی دا الله رسول ما خو ته ډیر عمل نشتا نو یو خاخر فخاف عمل بدی یا یو عمل زما دې چې هغه ته کوم هغه ځان به ودا څه کړته نه پریږم خو چې کلام ودا سما دې ته لاړ شم نه وې پته ودا کوم یو برکات دې ته تحیت النزول دا ارجم کې کولی شی او کنه دې کې علماء اختلاف وو تحیت المسجد کې کله جمعه ترانه نو دې داغي او برکات دې بعض علماء او واجب وي او کني سنت موقت وو ډېر وي سنت موقت دې دا پرې دی نه الا د ډېر ضرورت ته وجنا چې د پوهې جوړې ضرورت ته غټ مقصد مخې ته لګا نه ځان له خبره ده لکه فرض منځ لاړ دي نو ٹھیک ده او کني دا برکات سنت دي تر دې پوری چې کله خطیب خطبه ولي د جمعې نه په وخت کې مختصر او بشاول الله لکلي د حجت الله کې هم تک خبره امام نووی المجموع شرح المحذب کې مکړه ده فتح لایر سره چې احادیث دې بعد کې چې خوا خطبه شروع دوم چې جمعه تراشه نه برکات او په مختصر وي دا وقل یا ایو الکافرون وقل هو الله احد وکړه دغه ډیر لوی فضیلت ته آیا دا هر وخت ولې شي دې دوی نفل زوات السبب نفل زوات السبب بارکی تحقیقی خبر ادا دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله ډیر وګړه خبره کړې ده بده چې دا هر سنتي کما ذکر راغنه و دې کولې شي کثار راغنه و دې کولې شي هر دې چې جمعه تک راغنه و دې مدا کولې شي دارنګ هر دې چې تاسو تاسو کو مدا کولې شي دارنګ هر دې چې تاسو ثواب او ثواب په ذکر کاتې دې کما ذکر نه پسیو کله کار دمو نه پسیو نه کولې شي دا علماء غیب العلم موجود کی بده باب اور صحابو غن اعمال موجود کی بده باب نو علماء دا و چې نه دا مو تمونه شي پدې کې نه بل نه کیږي د دې وجه دا پکې نشي کول غیب زوات او سبب او غیر زوات او سبب فرق نه کوي ادا علماء فرق کوي چې نه عام نه بل غنکی کی خدا نه بل کیږي د دې او خپل حیثیت دی نو زه خدا عمل کوم نه ویل سره انده یې خدا زکا دا وړي چې عمل نه کوي ولي عمل یې مونږ نه ولي د مرګ په څنډه کې چې کله راځي اچھا مرگ راشی رو پداسو وقت کے بتا باندے راشی جی تابا کم از کم خدس کو کلی کس برکات ہے کلی کلی برکات ہے بلی کلی نظر دنیا نا اوپاک دیتا نا ندا نبی علیہ السلام لی دل کلی دی یا نبی علیہ السلام دا جنت کارا شو جہنم و تکارا شو صحابو لی دلی دی اتما سلو تاو شو دیوال دا غیل سکرین جوڑ شو نبی علیہ السلام یو در شاعت شو بیا مخ شو بیا غیل حالت ذکر کا گنا دارنگی ایرو زیونو کی حضر نبی علیہ السلام ناستو یا غد وینه مې چې عیسی علیه السلام روان دی او ډیره ښه ښکته دي او دا غنه قطرې راځي چې هغه ته پېتی تازه لامل دي بیا غد ګورم چې دجال روان دی راي اوسترګه راځي ولې کپړه دې له انګور نو صحابه هم دي نو نبی رسول الله دې یا غد ګورم چې روان دی تمثل شو هغه ته دا تمثل شوی او شاید چې هغه تشوی لهای زکه وي دا لام د تفصیل په اړه راځي بل چانلې په باغې وي دا تمثل لها بشرم کلیه او کې دیشي دا خاصيات بعضي چیزونه الله بعضي چیزونو کې خواص پیدا کړي جن کې او خاصيت پیدا کړي چې مثلا تا د متشکل شو تو سره خبرې کې بلا خاطر نه وي هغه ته ګوري را ګوري نه ونه کوي دی وایي چې ځان نه لګیا شي اتا د ښکاری تو سره خبرې کې ها دا خاصيات د دین انکار نشته چې هغه کې الله خپل خاصيت شو نه دی کنه کبلې نو په خشاک کې وګوره خپل خاصيت دی دارنګه پارسیز کې خو وګو کې خپل خاصیت دي نو خواص تا خو الله ورته یې غیر رسیم شي خو شته خواص په کې دي کې دي چې دا غیر دي بدن خواص دي تمثل لها بشرا سویا دغه دا هغه مبتدعين جواب وشو چې غيوي نبی له سلام نو چې مرار ته په قبر موسی فرای او صلی د موسی علی السلام په قبر راته شم ما چې په تمون دي کو وي دي وي چې سړی مرشینو په تاسو کو تک لاړ هغه دې مونږ نه کو نو ورته تاسو وکړه په موسی علیه السلام چې دا کوم مرسکو په دیو ته ثواب ملایويږي کنه کته وایي چې ثواب ته ملایويږي نو دا هغه دارو ابتلاء وخت مشوي دی ځان ماتل انسان او ان قطع عملو د بخاری نسته انسان چې د دنیا نه لاړ عمل په ځای ودری دی څنګه دا ثواب ملایويږي کته وایي چې ثواب نه ملایويږي نو هغه الله کو کار کوي یو سړي چې ثواب نه ملایويږي رسان تر ماخا مړند خو به دې کار کوي کنه څه ثواب او سوري جواب یو کدا خو کې ځامي جوابي داخلي جواب نه دی هغه داغه خپل بندولو د پاره ځانې جواب حسن تور کوي چې کله معاند دي کنه نو مناظره کې دا پکاري دي او باقي تحقیقي جواب وکړي چې دغه نبی له سلام نیولې داغه عمل متشکل شوی دی الله بندا داغه عمل متشکل شو موسی علیه السلام نیک بندو د الله عبادتونه او بندګۍ به کولی کنه داغه متشکل شو دی چې کله ولیدو نو قال دیوتوی انی اعوذ بالرحمن منکا یقیناً ذو پناہی غوارم پر رحمان ذات ترستانا ان کنت تقیا کتے تقوا دار کتے تقوا والے نو ورے دا اللہ فزاد سانا پناہی غوارم دی فاز ورے زنانے مو بیجا بے مرازا دیکھو اشکال و مشہور ہو اگر دا چھ مریم علیہ السلام سنگا دا سے خبر کئی چھ کتے متقی مانا کہ متقی نہیں نو بیا پناہی نو غوارم دی مطلب خدا شکر احنا کوئی ما کوئی مخالف او دبر نہیں لکھنا کوئی بنی سو دل اعتبار نشتا خو ظاہر که خوشکار لازی کرنا چرا دا فاسق نا دا پنائی نگواری دا متقی نگواری دا جوابو کا چه مطلب ادا دے چه کتا دا آغا قبلی نے چه دا اللہ نا یریگی نو بن شو زمانہ دیفا مرازا بلے میں عباد رضلان ہوئی میرے دیفا زمانہ کی او سڑے و دا بنو متقی او تقیونا بعد کسان نمی خلی او عمل دیر خرابی برعکس نام میں نهن زنگی را کافور کنه زنگی مرو مل کافور کی دی کافور خسپین تا ہوئی کنه او زنگی تور کی لیکن کلا کلا دا دکی دی نو هغه فاجر سړی او فاجر مشهور په فسق او فجور باندې غنو می تقیو ندې مطلب دا دی کته تقین غره پنای واړم د الله په ذات باندې او تقی تقی د غسرینم نه ندې ګمانو مچ کنه غده ورومبه خبره محققین وکړه وا او دې کې چا دا ویل چې دا په مبالغه باندې عمل دی معنا ته پنای واړم دا الله ذات پرحمان ستانا کته متقی مسلم بحال دمای چې کله ته متقینی بیا غوډره پنای واړم چې متقین پنای واړم چې متقینین لاغینه زیات واړم دا مسایل راځي کیږي دې کې چا یو بل جواب کړه او هم ډیر به تر سلورم چې شي جانب اخر حذف دی او معنی دا ده دا قران کریم هیڅ اختصار باندې بنا نه مرزو پنای واړم پرحمان پرستانا ان کنت تقیا کته متقی یو کني کایه یو کني هو پنای واړم نو قال هغه ورته انما انا رسول ربک یقینا غیم را لیکل شوی د طرفا د ربستانا الله وی اعبدک غلاما زکیا چوب خم تا تا سوی پاک دا د الله قول دی ورنه دا نه چې پرې نه را پاسي او یو ګور جبرئیل علیہ السلام او ته وی چې دا الله رسول ما او تا ته الګ پکما نو چې هغه په کلی شوري نبی علیہ السلام نشي په خلې او دا هغه صحابه خو دا اولیاء وړي روچه د درجه کې دي کنه ناغیم خلکو ته ځامن پخې کنه نو مولا وا ته مثلا او کړه او زرانه بیا ځان کړه چرک پترش کې نیولې او شیخ القرآن به وي ته پنده الله دې رحمتونو کې نو یې قبر لاله او ته بابا خوب کړلې او پوت کړلې بابا خوب کړلې پوت تر دې کړه داغه خیال لو چې دی ورکول شي کنه نو جواب ولو کچې له ابلکه غلاما زکیه دا د مرسل قول دی دا د رسول قول نه دی ځکه دا قانون دی چې کلام د رسول کلام د مرسل قاعده یاد وساته ته چې اوتنو نه وی چې په دې پلان کې دا خبر وکا نو چې هغه ته کوم خبر او چې نه هغه خپل خبره نه کوي تا خبره کوي دا نه چې پاغه را باندې ابو دوی چې پای ما خو هغه خبره را رسوله دا ساده ما هغه دا څه ویلې دي کنه دا قانون دی دنیا کې خلک د مشان کې اساس دیږي دا تعال می خبره دا خپل خبره نه کلام د رسول کلام د مرسل له دې وجنا دې مقام کې تفسیر الرحمن کې موهایمی یا تنویر المقباس عبد الله بن عباس چې کوم منسوبو یا خازن وغیرہ ټول دا معنی کې الله مالوسی تنویر المقباس کې ویل کای احب الله لکی دې دا پاره چې الله تا ته وبخي الک پاک الله را ته وبخي کا دا را ته وبخي او ما ته ویچو ته وای چې محمد یا قاضی وی اتنا دفیل دتو کو اگر چه بد الله در طرف نه رزق دے رسول لیکن او کلام در رسول کلام در مرسل اس نے دل فعل الیہ و ان کانت الہبت من الله تعالی لانه ارسل به دا جواب دې دې جمع علامہ علوسی تفسیر عنوانی کی وی وی دې کې بل معنا مشتا چلے آہا بنا کی دے دا پارا چیز جوڑ شم سبب پہ پکی تا تا دا الگ پاک ز سبب جوڑے گا ما الله هغه سبب جوړ کو پاره کې څنګه ولې نو پوکیو کو کنه د نفس په درې چې هغه سمیس کې پوکیو کو او دا هغه پوکی نه الله پاک عیسی علی السلام حمل واغت کی دي چې هغه پوکی کې دا روح او الله هغه ته سپارل او جلال ته پوکا تک شان تفسیر الرحمن کې محایمی جامع البیان کې بیزاوی وغیرہ ویلې اكون سبب اكون سببا فی الحبا دې لپاره چې سبب شم په هبه کومه معنا ډیره بهتره لی احبالا کی معنی بسکے لی احبالا کی غلامن زکیا اغوی چوب غم تاتا سوئے پاکو خالت ندیوی انہا یکونو لی غلامن سنگ بوی زماد پارا زوئے ولم یمسسنی بشرن او حال دا چلات ندی لگولی ما تر حس بنی آدم نپ نکاو نپ زنا اولم اکو بغیا او نیم ازر اندے و بدکارا دا سنگی دیشی چی زمان لکوشی او حال داره چې لم یمسسنی بشر لم یباشرنی بالحلال رجل په حلال په نکاح او کړي نه مغسته چې ماته نزدېکت کړي او علا ما کو بغي او انده زنه نه دغه شان دی روح المانی وی دغه شان تفسیر الرحمن کې محایمی وی لم یطعنی بشر بالنکاح ولم اكو بغیه فاجره تبغیر رجال نو دا سیم چې نکاح نکړي ولر انده ما نشینی نسنگ براش نو قال کذالکو اغور توی دغسی لکچی تاوی واقعی پاک دامنے پاک دامنے دغسی نا تا چی کمی خبری اکرن دغا پتا کی موجود دی چی واقعی تا تا بنی آدم ندے نزدے شوی پا وقال ربكي تعرب ویلی دی هو علی حیم دا کار په ما باندې آسان نه الله او چې دا آسان نه اول نجاله آیت للناس او دې دا پارا چې وګرځو موږ دغه بچي نخه د قدرت د الله د پارا د خلقو ورحمتا منا ورحمت زمونږ طرفنا وکانه امر مقضیا او دې دا کار فیصله کړی شوی دا معاملہ فیصله شوی پس الله حکم کړی دی فیصله شوی دا ګوره ولې نجعله داود عطف دی نو مخکې معطوفه له ا جمله غواړي کنه ناسل کې هغه مفسرین ټول وی کلام کې راو باسا نو معنا څه نحب لکی ولی نجاله مونگا بخوت آتا دا علک او دی دا پارا چه اگرزو دا علک نخ دا قدرت دا پارا دا خلقو او رحمت لمنگا دا ربنا او دا معاملہ فیصل شویده فحملت ہو نو دیم حمل واغست پاغ مور حمل واغست پا بچی بانده نو فانت بزد بی مکانا قصیا نو پتد شوا پا وجد آغی حمل داتی زیتا چلره او دا خلقونا حمل مطلب دا دی دا څه وخت اورسېدو چې د بچی د پیدایش نخې ښکارا شوې ناغزان له طرف لاړه څنګه څنګه انتباس ته وي پټړه کېدل جدا کېدل غریب القرآن کې ابن قتیبه وایي دا درې نه صدې مفسر دی اعتزلت جدا شوه د خلقو نه ځان نشوا نبی وخت هغه دل دراغه ښا چې کوم دل په هر زنانه باندې راځي فاجا المخاض مجبور کړه غیلا دل د پیدایشت بچی علاج ان نخلا نو تکیه وکړه تنه د کجوریتا دا ډیر د دل د وخت په مور باندې او چې کلا نیک خزدا او بچی د حلالو دی او په داس وخت کې دې ته تکلیف رسی د دل رسی کنه نا کم کسان چې تهجد کوي کنه او نفلونه کوي اگر دې مرتبه ته نشي رسیدلی ها چې کله دا برداشت کید الله درضا ده لپاره دا نه چې را تکلیف دی ویلې تکلیف دی وجه نتا ته پته نشته چې سوره سوره ثوابونه الله تعالی درګي دغه وجه چې نبی اسلام ویلو نفکح الودود الولود فإني مكافر بكم الامم يوم القيامه دا داسې زنانه سره نکاو کې چې مين هم ډېر کوي خو بشری لري مانا مور ته وګوره کنه چې دا هغه ولال ډیری نه ده ډیر به هم دی دا ولې بار بار په دې باندې دا حالت راځي او په دې درد راځي او تکلیف راځي هغه تکلیف کې الله دې لړې لري اجرونه ورته حدیث کې راځي ها او بیا وروسته چې کله دا هغه معصوم خصمانه کوي نو دا هغه ول پتیا دې چې پاکي ګندګي ول پاکي صفائی کوي کنه نو کې اوسړې د سار نه تر ماقام نه بلکې روزې او د شپې نه بیا تر سار او لاړې الله ته دا هغه مرتبه ته نشي رسیدلی ها په جنې کې خزدا دا دې نو وی چې کنه دا تکلیف دا تکلیف نه دی دې سره ستاره ګناونه ما کوي ها دا بار چار راځي پنه که ختم راځي دا نه چې کنه نیکه دنو پاره به راځل نه وي وګوره د عیسی علی السلام مور دا مخاف کراغه ها دا درد زه چې ودوې فاجا المقاض نو مجبور کړه هغه لا دل ک پیدایش د ماشوم علاج ان نقلن تکه او کړه تنه د کجوریتا قالت نو وی وی یا له تنی متو قبل هاذا غیر مان چې زمړه وی وړاندې د دینه وکنت نسیم منسیا او وی زهیر تیرا ارمان چې زمړه وی د دینه مخکې مړه وی دا ولي وی داسې دا نه چې ګنې درد ته وځي چې تکلیف دی او درد دی دا وی لري چې را په ما به تهمت لګي او دا فتنه ده او د خوف د دینی فتنې د وجه تمنا د مرګ جایز ده اته تمنا د مرګ نشي کولی حدیث کې منع ده لا تمنا احدكم الموت تاسو په یو تن د مرګ تمنا او ارزو نه کوي یا دا چې زرا زما په وجه به خلق د بوستان او تهمتونو په ګناه کې اخته شي کنه نو ځکه دا تمنا وکړه حافظ ابن کثیر د مقام کې تفسیر ابن کثیر کې وی فيه دلیل على جواز تمنى الموت عند الفتنه کله چې فتنه کې دا واقع کې دوی احتمالي مقام او وخت د مرګ تمنا جائز ده نو د مرګ ارزو کولی شي کله داسې وخت کې چې کله کوی ګره فتنه کې اخته کیږم اصل چې فتنه کې اخته شم اصل چې ګناه جرم را نه د مرګ سوال کولی شي ها پنی اته خدا اته مصیبت سوال هم نشي کولی شي الله په ما باندې دل را والا یا الله ما جیل تک چې جیل تلار شم ها حکم وخت چې کله ځان د ګناه نه بچګر دا د یوسف علیه السلام سنت کې تاسو تیر شي دي چې هغه ویلو رب استجن احب الي مما يدعونني اليه يا الله ما ته جیل ډیر غره دي دا غو ګنا نه چې دا زنانه ما غي طرف لې ښا دا څه وخت کې کول شي دا تمنا وكنت نسيا منسيا او ايز يرا تيرا اور يرا اثيرا کا مطلب ہے نا منسی نے یہ تاصل کے محمد لفظ ہوئی خدا توابع نہ دے زمون خلقم استعمالی ولا کڈوڑے موڑے دیو کنا موڑے سے شی الک جامی مامی دیوا جو نہ مامی سے شی الک سامان مامان دیو لوی خدا مامان سے شی دا اصل کے تابع لفظ دے خدا را تاکید دے پارے استعمالی ہے کہ تو بہمو پہ اون دا تا دھرما در رولا کنا گوڑے موڑے دیو کنا او کنا دا نسیم منسیہ منا تی رہی دا منسیہ نخبلا مانا نہیں او خپل معنی شته مو عربی کې معنی عربی دی راوځي جو منسیه معنی یې راکړې شوی یې راو یې راکړې شوی او معنی د څو کې د مونږه تعبیر کو خپل محاوره کې یې راته راوي بس نو پنا دا من تاسو اواز کو دیتا د کوس طرف د دینا د لاندې طرف د دینا چاو کو دا اواز چاو کو وی دنا دا فاعل جبرئیل علیہ السلام دی جبرئیل علیہ السلام ته اواز کو الله تحزنی دا چی یریگم خپکیگم قد جعل ربو کی تحت کی سریا یقینا پیدا کرده ستا رب ستا دلان دے سریا ستا دلان دے چینا چینا روان ہے دو بو سری چینی تو ایخا او یا سریا من سردار چاوی نظر عیسیٰ علیہ السلام خبر عیسیٰ علیہ السلام مورتا ہوئی خا او دا قول قول دے چه فنادا هنو آوازو کو دی بچی عیسیٰ علیہ السلام من تحت آد لاندی دا دینا مورد آوازو کو اللہ تحزنی چی موری خفکی گما بولی قد جال ربو کی تحت کی سریعام یقیناً پیدا کرے بستا رب کس دے کستان روانا چینا دا بس کا تازہ ہو بکا کاری دا غوف کی زنانا لکھا جانا چی یہ شیدلی بولا روڑی گرمی بولا ورکی وی تازہ خازہ بولا ورکی وی تازہ او سری سردار تم ہوئی سان اللہ سردار پیدا کر دکا ہر نبی سرداری در قوم کا مشری او سری پا عربی کے سردار تو ہوئی دا پا اگا مشکل لفظ دیلے حدیث کے تو حدیث راضی او اگا حدیث اکثر طالبان چکلا لوی دورہ کی تا بخاری امتحان ورگی نے داغینا پا کیا اسوال لازی اے اسو زنانہ دی یو لسو او غیو بل سر خبری کی کورا میں کہ عائشی رضی اللہ عنہ تا غد یہ خدے نصوب پکې د خپل خاون صفت دی او نصوب پکې د خپل خاون غیبت دی خو کې نور څه خو دا غوږ خبرې وایي یا به خاون خیش یا به بد شي چې خیش نه راځي په څنډه وکی او چې بد شي نو غیبت دی کوي نو دیو ته خو بیا خلې نا غیبی پکې وی وی زوج یل عشن ان انت تو طلق وان اسكت وعلق ور دې ته ټه عربي وایي دیو چې نه امتحان کرا ولي چر مشکل الفاظ دی پکې کنه دی زما خاون حضور ګډې دی که خبرې کوم طلاق راکړي او که چپې منو ځوړندې من خواله نه راځي نه قبل وی قبل وی زوجي آیا آیا لا یلج الکف لیعلم الفص ان شرب شرب التفا وان اکل اکل التفا وان شرب شرب اشتفا زوجي آیا آیا زما خاون خو نامرد غوند دی او ان اکلا کل التفا او ان شرب شرب اشتفا کډوډه خو نه اخیری مړې مالی چا پکې ست نه کی اګه چې سس کی کنه نه اخیری ګټوس کی کنه نو چا پکې ست نه کی چې موږ تاسو دګیا والا یولج الکف لیعلم البص ورغب ان راضی خو کی چې زمو حال معلوم شي اګه موږ به وته بل بیان کو بل ولا کې دن اګه وی زوجی المس مس ارنب والريح ريح زرنب اګه انت په دغه بل انت په دغه وی ما پلانې کړو نا غراله طلاق راکړو دا دې نو ستو بل خاوند کو نو پته زوجت سریا يركب شريا ما دا ته خاوند کو چې سردار دې خوشر دې د قوم ملک سیب دې او يركب شريا نو پتیز افغاني منډه وي دا پتیز اسوري ګور سوار دې هغه دې پته کو سریا ته وي سردار تا دا عربی کی مشکل لفظ دې کومانا سید راځي ښا سردار وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ او قَزَوَا زَانْ تَرَفْتَا دَعْتَنَا دَا قَجُرِي فُسَاقِتَ عَلَيْكِ رُضَبًا جَنِيًّا را غرضی بتا تا قَجُرِي تَعْتَانُ لِشِوِي دادم عیسیٰ علیہ السلام معجزہ یہ دمور کرامت تے چه خواکی وچه ونه دا او دے وچه ونه دا سند ورکا جو سنگ دے سند ورکا دینا با قَجُرِي رو دوڑی گی نا تازہ تازہ قَجُرِي بای قرائے خواہ جز اوی تنه تا نخلوی کجوری تا رطب اغا کجوری تاوی چه تازهی چنی اغی تاوی چه زر زر راو وانو لیشی قراتو لیشی راکول شوی راول شوی تازه نو فقولی قرا دا کجوری وشربی او تازه او بسکه دا چینه و قرری اینا او یخی کسترگی پا دی خپل بچی بانده ولی موج بچی تا بوری نسترگی پا دی یخی گی نه شالی گی دا بهترین خوراک دی خان دا زنانا پا دات وقتی چونکه دیر کمزورتیایی انتهایی دیو جن الاغی دا پارا تازه کجور بهترین خوراک دیر خلق دا سره چې په دا سره وخت ولا نور سره ورګي یا لیډې ولا ورګي او څوک ولا ورګي څوک ورګي تازه کجوري په سری هغه ولا ورکوا ته تازه کجوري نه به تر چیز بل نشته ها لکه په دې کې ارس شته ویتامین پګشتا کلشم پګشتا فولیک اسید پګشتا چې فولاد وته ور څه پکې الله یې دی ها چې کجوره کې کجوره بهترین وو په دنیا کې څو خوراکونه دا سې دي کنه چې هغه مکمل غذاګانې دي که هغه خوري نو ستاسو ډوړې ته ضرورت نه وي یو پای کې اګه ده زم پکې پې دي دریم کجوره دا درې وړه داسې خوراکونه دي کنه چې صرف کجوره خورا او بس کا کوم ستا ډوړې ته ضرورت نشته عائشه رضی الله عنها یې خپل خوري دا په بچیا درې درې میاشتې به تیرې شوې دین غړي کې به اور بل نشو ناغه ته وې ماسی تاسو به څو خوړل کنه ناغه دې ما وجد نه الا الاسودین دا څو تور دي زونه را کړو ما نه یو کجوري بلې وګو پس یو څو کجوري مو خوړل ته مو مسلمانې نو وایما ترى ان من البشر احد اوست دی حفاظت په خاطر چې رسول دی ویني خامخا نه بچي دنیا به خبري دی خلک وي اثر پټ مړ نه دي دنیا به خبري دی ته څه چل کې هغه خبري سي فایما ترى ان من البشر احد نو کولی د تاسو د دې بندگانو نه فقولی نو ورته وایا انی نظرت للرحمن صوما یقینا ما منخت کړی د رحمان د پاره د روزي د چپکې دو فلن اکلم اليوم انسیا نچری بخبری اونکم نند ایت انسان فرا که سوک مخیل درشن ورطوائی نم می روجه دا او داغی روجه دا سو چه خبری بکیم بندی گی نبزان بخلاته خبری مکو جا ترا کم زی که جدا خلق و شعبه ند بکی گی گنا او تا پوری بی چرا که دیزر از خبر او کمم دا دی پا خبزین که او خبر ناکتا دا نشعبه ند بکیم خبری مکو زان زلی کن او طریقه دا اللہ او دا طریقه او خولا او دا ما ساتو مذب دینا چه او زی که جاہل کرے دے امیو ناپو سڑے دے تا پوئی گی پدے چیز کدر سر پورا بحث کن نو دے ہو پدے علمی مطالبو بانے پوئی گی منا نو مختصر خبر ورتو کا او دو آغا تا خبر اما چیتا ہو تا مقدمات لکر کے پی پوئی گی نا او دا آغا پڑے کی او شک لکشے دے او پا دموزی چیتا کوزی اللہ او باسی کنا نو زی کوئی فلن اکلی ملیو میں انتی راو رو دیگه بچه پل قوم تا چرا آغسته و پلاسو که غیر کرا آغسته و کنم مور بچه غیر کرا آوالی نو قالو اغی وردوی یا مریم و مریم لقد جئت شیئن فریا یقیناً رات لدی اوکل یوسیل دیر ناکارا تا دیر ناکارا کار دینا دیکھ لی فری دیر آجی بدوی یا اخت حارون و خورد حارون ما کان ابو کم را سوین نو پلار ستا سڑے ناکارا و ما کانت امو کی بغیا او نو امور ستا زناکارا ورنے لار دیم خسڑے و امور دیم او تا دا سے غلط کارو کو پلار امور دیو شرم اول چگر نیکان خلقو یا اخت حارون و تولی ہوئی و دا حارون خور بچاری بن اسرائیلو کی او سڑے و دیر نیک وقت بے حارون وین و اخیر سرے والا مشابہات پر کچھ تو ام دیر نیک خزی علاقہ دا حارون پشنتا دا سے غلط کارو کو یا شبہ حارون اصل کے پمانا دا مشابہ رہی اوخ او اخ پمانا دا مشابہ عربی کی عریب القرآن کے اپنے پتے ہوئے اصح قول دار امام راضی تفسیر کبیر کے ہوئے چھے حارون دا دے روڑ دے چاہی نا دا پتور دا عفت ہوئے زکا دا حارون نمراد حارون علیہ السلام دے دا موسیٰ علیہ السلام مشر رو رو او چون کی دام بنی اسرائیل دا آگا پر نصب کی لیکن نا اس کا سنی کپ پیغمبر تیر شوئے دے مطلب دا دے پیغمبر نو سیئے دا چلتے ہو یا اخت حارون او خوری دا حارون ما کان ابو کمرا سوین نو پلار ستا سڑے ناکارا و ما کان امو کی بغیا انو امو سارنڈے امرا سوین ناکارا سڑے سو ناکارا و بد دوئی بغی رنڈے و زناکاری دوئی نفا شارت الی اغی شارو کا دی ما شون دا اغی دیدے زمارو جدا تو اشارے پوئے اپنا او ما شون تے اشارو کو ادھر سر خبری ہوگئے نو قالو دیوی کیف نکلمو سنگ خبری حکومو من کانا فی المہد صویہ هغه چا سره چې دې پغېګه کې وروګي وچی مهد ځانګو ته وي مهد د مور دی غېګي ته وي مهد د سترې ته وي عربی کې دا ټول اطلاقات راغلي دي دې مقام کې د مهد نه د مور غېګ مراد دغه غېګ کې روچت کړو د لا ماشوم دې د غېګې اوس پیدا شوه دې ویرو نه دي دې بس هم خبرې وکړي نو سمدستي هغه خبرې شروع کړې قال انی عبد الله او عیسی علیہ السلام په دغه وخت کې دې ویرو نه دي لاکا انی عبد الله یقینا ز بنده اند الله ګل الله بنده نه آتانی الکتابا راکی و مال کتاب و جعلنی نبی او گرزی و ما پیغمبر او را عربی کی دا آتا یوتی ایتا انو آتا ماضی دا کنا رستو جعل ماضی دا دے مطلب خدا دے آتانی الکتابا مال کتاب راکڑے دے او جعلنی دے گرزو لیما سنگے گرزو لیما مخی تلانو پیدا ہو کتابی ورکڑے دے و انا دا ماضی په معنا دا مضارع دا خود قطعیت دا پار استعمالی دی کله یو کار خامخا کیږي کنه دا غیر پار ماضی استعمال کی معنا دا به خامخا کیږي دا یقیني دی چې الله برا له کتاب راکی انجیل او ما به پیغمبر ګرځي او جعلنی مبارکا او جوړی بما فیدمند مبارک نفعان سفیان ثوری رحم الله له وکلا مبارک معلم دم وی کنه استاد تا چې دا خیر خلقو ته خبره کوي او دا شر نه بندي عامرن بالمعروف و ناهيا عن المنكر ابن كثير وغيره نو مبارکن ما دین بیانونکي او ګرځي ما دین بیانونکي اينما كنت هرځه چې زما زما ډیوټي بدایي چې دا الله دین کو بیانوم دا الله کتاب په خلقو ته بیانوم او اوصاني بالصلاه والزکات او حکم بګي ما دا د مرز کولو د زکات ورکولو ما كنت حيا تر سوچي هم ځوندې ما ته د مور حکم کوي پته ولګي د پاغه شریعت کې منځو پاغه شریعت کې زکاتو دا ټیک نشي د مور کیفیت په نور بدل چیرې سار سو رکعات لري د ماځ په کې نورې د ماځګر او سو ته مې سورانه عمر وو پکې دا رنګ په کې زکاتو نو اوس کې ویشي د زکات شرح بدلاوه نه تا بدلو او زکاتو زکه مونږ وایو څومره چې احکام دي کنه دا په تیرو قومونو کې نه دا نه چې بنور امتونو کې نه وو دومره چې په کیف او کم کې اختلاف مقدار کې اختلاف دي کیفیت کے اختلاف دے ہر وہی ٹھیک دا ہر امت پر اللہ خپل مناسب لگو لے لیکن وہ زکات ہو چاہے تو زکات ذکر مراد سے تسجیر نفس کا مانا ما تا حکم پیچھے زان و پاکے عقیدہ بنے صفائی او تر سوچے زجون لے نو دا غشان عقیدہ بنے پاکی ہونے کا عمل بکم لیکن دا پتہ لگے دا چی دا مرگ نا پس یا مرز و زکات نشت کنی ما دم تو حیم بے ولے لے یا خو به ویلی شو او صانی کی صلاۃ و زکات دا به ذکر کوم ماتم کو حیات رسو دی ژوند دی یم کمر مو هم دی کوم کنه دا غته وای ته چوی د مرګ نه پس کئ وای عیسی علیہ السلام خو یی چی تر سو ژوند دین دا ته وکوم او چې کلم مرشم بیا خو خبره ختم شو په غیبان کتاب تک شو و پرم دی والدتی او ګرځولې مزه برم دی والدتی نیکی کو ان کے دخل مور سرا ولم یجعلنی جبارا او نے بھی گرزول مال اور زیادتی کو ان کے پخل کو شقیان بدبختا گنہگار جبارا ہے تو وہ خلق در زیادتی کی دخل کو حق نہ ہوئی شقی ہے تو وہ اللہ نا فرمان او السلام علی او سلامتی یار اللہ علیہ طرف نہ پما مر اللہ سلام کا محتاج ہوں نیک بندر خدا اللہ سلامتی کا محتاج ہے السلام علی یوم ولدت پاغرس پیدا کرے شوم و یوم اموت پاغرس ملکے گمبا و یوم ابعث حیا او پاغرس دوبارہ بجن لے کی گم جیسے پورے داغ خبر ختم شوا آقا جملہ معترضا اور بسی بیاد اغا قول لانا تلقی ان اللہ ربی و ربکم لا عیسیٰ علیہ السلام خبر دا اور امیان یوں کی جملہ معترضا ذکر جملہ معترضا دا اللہ کلام دے کلے یو خبر د بلې خبرې سره مناسبې نه ذکر شي ځکه جمله موتره ده دې ته وایي چې د دوه متلازمینو کلامینو مینځ کې راشي مخکې کلام او وروسته کلام یو وي او په مینځ کې د تفیدې لپاره الله یو څه کیږي چې جمله کیږي کنه دا ورپسې جمله موتره ده او مقصد پدې کې د عیسی علیه السلام د حالاتو ته اشاره ده دا عیسی علیه السلام وګوره د حالات کې کنه دا خدای الله نیک بندو الله پیغمبر جوړ کړی دی وروسته دا مور نیک ولی یو تاسو څنګه هغه ته الہ وایي څنګه ته معبود وایي خو محتاج وګوره پیدایش کې مور ته محتاج دي مور نه پیدا شوه دي دا رنګ یو کې دي ماشوم دی هغه کې راغستې دي بیا وته ګوره واذکر فی الکتاب مریم او یاد کا دیتا بیان کا دیتا د نصیحت په تور په دې کتاب د الله کې واقعات مریم اذن تبذت من اهلها کله چې پټړ شوا د کورنۍ خپلنا مکانن شرقیه یو مکان د نرخاته طرف ته فتخذت من دونهم حجابا نوینی سلام د خلقونه د بشکیدو د پارا پردا پارسلنا الیها روحنا رولګم هغه ته روح د خپل طرفنا فتمثل لها بشرا سویا نو جوړ کاغه ته شکل د بنی آدم برابر قالت نو ویل دی انی اعوذ بالرحمن منکا یقینا زپنای غوالم پر رحمان ذات تانا ان كنت تقیا کیت تقوا دار قال ما غورت انما انا رسول ربك یقینا نظر علی گلیشم در طرفه دربستان لا احبلك غلاما زکیا اغوی چې زپخم داد زوی پات قالت نو ویل دی انا یکون لی غلاما څنګه به وي زما د پاره زوی ولم یمسسنی بشر او حال دا چې لاس نه دی لګولې ما سره هیڅ بني آدم ولم اکو بغیا و نیمه زه بدکارا رنګې قال کذالک وی و تاغه تغسی لکه چې دی وی قال ربک ویل دی ستاربو هو علی حین دا کار په ما باندې آسان دی ولنجعله آیتا للناس او دې د پاره چې وګرځو مونږ دغه بچي نخه د قدرت د الله د پاره د خلقو و رحمتا منا و رحمت د خپل طرفنا وکانا امرا مقضیا او دا معاملہ فیصله شوه فحملت هون لیمور حمل واغست پاغو فانتبذت به نو پټډ شو په وجه داغ مکانن قصیا داسې زیت شلره د خلقونه فجاء اهل مخاضو نو مجبور کړه هغه لا دړد پیدائش د بچي علاج ذن نخلا نو تکیه وکړه تنه د کجوریتا قالت نو ویل دی یا لیتنی های ارمان میتو قبل هازا چی ملوی زولان دی دینا وکنتو نسیم منزیا اویز ایر تیرا فنا داها من تحتیا نواز اکتیتا دا کس دینا اگا رسول مانا جبریل علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تحزنی دا چی خفکی گما قد جعل ربك تحتك سريا یقینا پیدا کړی ستار رب کوس دې کستانه روانه چینا یا یقینا پیدا کړی ستار رب تعالی دې سریان سردار وحسی الیک او خزوزان طرف ته دې ځین نقلا دا تنه د فجره تو ساقط الیک او بغرزی تا تا رتبن جنیا تازه کجوره ارولې شوی اقولین قرات کا وشربی اسکا کا وقری عینا یغل نسترگی فیما ترین من البشر احد وقولی ذات سو کا بندگان نہ فقولی نو ایا وردا انی نظر کو للرحمن صوما یقینا ما منت کلی الرحمن دبار دروجی چکتی دو روجا فلن اکلم الیوم انسیا نچرے بخبر و نکم نند ہے سلطان کرا فاتت بی قومها تحملو نراولو دے دا بچی خپل خپل قوم تا شرا پور تکڑو پلاسو کے پغیگا کے تخمیلو چغیگا کینی ولیو لاسو کے راگت خالو وغی ورطغی یا مریم و مریم لقد جئت شیئن فریا یقینن رات لدے اکردی او سیز دیر ناکارا تا یا اخت حارون و خوری دا حارون ما کان ابو کمرا سوئن نو پلاستا سلے ناکارا وما كانت قومك بغيا او نو امور ستارنده او جناکار اشارت کیله هغه اشاره او هغه بچیتا قالو نو دی خلقوی کیف نکلمو څنګه خبر وکوم من کان فل مهد سویا هغه چا سره جدی پغه کیو کی بچی قال او ال دو دی بچی عیسی علی السلام انی عبد الله یقینا ز بندین دا الله آتانی الکتاب را گئی بمال کتاب فل و جعلنی نبی و کرگئی بما پیغمبر و جعلنی مبارکا او جوڑی بما پیدمن او جوڑی بما بیانون کے ددین اینما کنتو حر دیتی زیم و او سوانی بسلا دی او حکم بقیمات دمان دو کولو و زکا او دو زکا پر کولو یا دو پاکے دا کی دیو دامن ما دم تو حیا ترسو چیم جوندے و برم بی والدتی او نیکی کون کے دخ پلے مور سرا ولم یجالنی جبارن شقیہ او نیلے گرزول مالا زیادے کون کے بخلق و بدبختا والسلام علیہ و سلامتیادا پما یوم ولدتو باغرس چی پیدا کلیشم و یوم عمودو باغرس چی مڑکے گمبا و یوم اوبعا سحیہ او باغرس چی دوبارہ بجوندے کے گم